Nem tudom, most kiadtam ezt a lemezt, basszak rá még egyet, hogy mi legyen. Hát mi az, hogy... Mondd el, hogy kihagyott ekkora kubik, takarítsa fel az, akinek két hangja van. Az életrajzomban az van, hogy álutca meg rilkancsa van. Atya, fordítok a téből önni, stik a szoba bőrni. Nem learning a körvi a babázai. Álmomban láttalak, meglátál, nem volt túl jó vége. Meguntam, azt felébredtem én. Ez csak álom. Tudatosan kerülik az egyetemes igazságot, de igaz a nő. Ó, régen minden jobb volt, régen minden jobb volt, mikor a Pázsiton mezit lábas túl szaladgáltunk. És jaj, de nagy baj volt, ha nem értünk időben haza. Most éjjel 4 és 6 között a 4 hatom belőlem sör és fűszagárod. Tisztelettel biztos úr, nem vagyok én haramia, csak egy átkozott zenét. Ez nem nagy kunc, ez nem nagy kunc. Feladd a sibatja, mert különben gatya. Tüzet hányas túlba, mint egy párgerie. Elgondolkodhatnál, hogy a vakker mitől babad, de csak hallgatod, nem figyeled, csak látod, nem nézed. Én a szolga, én a gyáva, én a hősöd, én a bátor. Én a szolga, én a gyáva, én a hősöd, én a bátor. Holnap minden jobb lesz, holnap minden jobb lesz, de minden nap ugyanaz szajkózzák át így. Kibe bízatok? Kibe bízon az, akit itt tettek lóvá ilyen alja módon? Én spannokat ott hagytam néha ok nélkül a múltban. Holdig tartó szerelem téves szakaszokban, de még itt vagyok, elvaratlan szállakat én nem hagyok. I'm dealing with a whole lot of problems, baby. Smoking up a cigi, and it all go away. Te rajongani akarsz meg a kirakatot nézni. Letelik a speakpak, a halálos ágyadon úgy bálod. Bassz, hogy sohasem éltél a pillanatban igazán. At the end of the day, we sleep and in the coffee, no relief. On your flesh, buzzing every day. $50,000 hotel, benne van a hó. Tudod, kár lenne értem feláldozni magadat. Ki akarok törni, nem bassza meg a sója. Sing, sing, sing.